Naam, ni matumaini yangu kuwa unaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Baraza la mawaziri lapitisha mswada wa sheria inayotenga pesa bilioni 1700 kama bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2021 hadi 2022. Na msichana mmoja ajeruhiwa baada ya kuvurumishiwa guruneti tarafani Gihanga mkoani Mubanza kisa kukatalia uchumba askari jeshi. Na katika habari za kimataifa, Samia Suluhu Hassan aapishwa kuwa rais wa Tanzania baada ya rais wa nchi hiyo kuaga dunia. Na katika hotuba yake awaasa wa Tanzania kushikamana kipindi hiki kigumu na kutangaza tarehe 25 Machi mwaka huu kuwa siku ya mazishi ya hayati Magufuli. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo, hapa studio msomaji ni mimi Romualde Niyo Abivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mtu mmoja amejeruhiwa kwa kuvurumishiwa guruneti kwenye makao makuu ya tarafa Gihanga mkoani Mubanza usiku wa Alhamisi hii. Majeruhi ambaye ni msichana anaye amepelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Taarifa zinazotolewa na polisi zinasema kuwa chanzo cha kisa hicho ni askari jeshi aliyekataliwa uchumba na msichana huyo kisha akaanza kumuendeshea vitisho. Hayo yanathibitishwa na ujumbe mfupi uliokutwa katika simu yake ya majeruhi. Watu wawili akiwemo askari jeshi huyo wamefikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Raia huyo mmoja anatuhumiwa kuhusika na uhalifu huo maana kisa kimetokea nyumbani kwake. Mabaki ya watu 1455 waliouawa katika mashafuko yaliyoisibu nchi mwaka 1972 yamefukuliwa kutoka makaburi ya pamoja 11 mkoani Bururi kwenye tarafa 4 kati ya 6 zinazounda mkoa huo. Mwenyekiti wa tume ya ukweli na maridhiano CVR amebainisha hayo Ijumaa hii katika mkutano na waandishi wa habari akionyesha namna zoezi la kufukua mabaki lilivyoendeshwa. Siri Kraveli Ndaichalie anaeleza kuwa changamoto kubwa ni ukosefu wa waathirika wa machafuko hayo. Baadhi yao inaeleza kuwa waliliwa na wanyama na wengine kutupwa katika mito. Sehemu nyingine watumishi wa CVR wanaendeshewa vitisho na wahusika wa machafuko hayo. Wakimbizi waliokuwa wanapata hifadhi nchini Tanzania, wengi wao wakitoka tarafani Gisagara mkoani Changuzo, wanaendelea kurejea makwao. Familia 25 zimerudi nchini Alhamisi. Watu hao wanaomba kupokewa vyema na wenyeji bila visa vya unyanyasaji. Kwa upande wa wenyeji wana mashaka kuwa baadhi ya raia hao wanaotoka Tanzania wanafikia mkoani Changuzo hata kama walikuwa si wakazi wa wakazi wa mikoa mingine, hali inayoweza kuzusha migogoro. Katibu tarafa Gisagara anawataka raia kutangamana kama ndugu, maana raia wa Burundi ana haki ya kuishi sehemu anakotaka kwenye ardhi ya Burundi. Na maduka ya saruji ya kiwanda Buseko yamefunguliwa tena tangu asubuhi ya Ijumaa hii mkoani Rumonge. Ni baada ya siku tatu wamiliki wake wakiwa wamefungiwa wakilaumiwa kuuza kwa bei hali kinyume na ile iliyopangwa na serikali. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutozwa faini kisha kufanya mkutano na gavana mkoa huo. Consolatore Nitanga, gavana, anafahamisha kuwa wameafikiana kutozidisha pesa 26,000 kwa gunia la simenti, akiliza kuwa bidhaa hiyo inafikishwa kwa shida mkoani humo. Gavana Nitunga anaomba watawaliwa wake kusota kidole watakao kiuka bei walioafikiana. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo jijini Bujumbura kupitia masafa FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake, lakini pia walioko mikoani wanatupata kwa 101. Raia waliokuwa wanaendeshia kilimo katika eneo kutakako jengwa bwawa la kumwagilia mashamba la Kajeke mkoani Bubanza tayari wamehamishwa na kupewa ardhi nyingine. Ni maelezo yake afisa wa mazingira kilimo na ufugaji mkoani humo. Wilinda Ikeza anafahamisha kuwa siku za usoni shughuli za ujenzi wa bwawa hilo zitaanza. Anajengea matumaini walioharibiwa mazao yao kuwa fidia imo mbioni kuandaliwa. Laia waliokuwa wanaendesha shughuli zao za kilimo katika bonde la Munyika tarafani Makamba wana shida ya maji kufika katika mashamba yao, sababu ni mabwawa matatu ya kumwagilia yaliyokuwa yanatumiwa kwa umwagiliaji yamebomoka yapata zaidi ya miaka miwili. Wakulima hao wanaeleza kuwa hali hiyo inapunguza uzalishaji. Hayo inathibitishwa na mshauri mtendaji wa governor anayehusika na mazingira, kilimo na ufugaji, akieleza kuwa upungufu huo unakadiriwa kwa 35%. Afisa huyo anaomba wizara husika kutafutia ufumbuzi maridhawa wakulima swala hilo, wakulima wapate kuvuna zao la mpunga kama ilivyokuwa awali. Na muswada wa sheria ya bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2021 hadi 2022 umeidhinishwa na baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii. Muswada huo unatenga pesa bilioni 1,700 yametangazwa na katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali. Prosper Nahogwamie anaeleza kuwa kuna ombwe la bilioni 150 kwa pesa zinazotarajiwa kukusanywa. Bwana Ntaogwamie anafahamisha kuwa serikali itapanua vyanzo vya mapato ya kodi na ushuru pamoja na kupiga vita biashara ya magendo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa ni habari moja inayozungumziwa nchini Tanzania. Samia Suluhu Hassan ameapishwa kuwa rais wa Tanzania na Jaji Ibrahim Juma katika ikulu ya jijini Dar es Salaam Ijumaa hii. Mama Samia ameapishwa katika hafla ndogo iliyofanyika katika ikulu ya Magogoni na kuhudhuriwa na marais wastaafu wa Tanzania na Zanzibar. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Na katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa kuwa rais wa awamu ya sita, Rais Samia Suluhu Hassan amesema hakuna kitakachoharibika. Aidha, Rais Samia amewataka Watanzania kuzidi kuzika tofauti zao. Rais mpya amewaasa Watanzania kuweka kando tofauti zao. Aidha, Rais Hassan ametangaza kuwa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli atazikwa tarehe 25 Chato mkoani Geita. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, niwaombe Watanzania tuwe na moyo wa subira. Tujenge umoja na mshikamano katika kipindi hiki kigumu. Katika muktadha huo huo, niwashukuru viongozi wenzangu kutoka nchi jirani na nchi rafiki duniani kote waliotufikishia salamu za rambirambi kutokana na msiba huu mzito. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kabla sikuhitimisha, naomba niwaase ndugu zangu wa Tanzania kusimama pamoja na kushikamana katika kipindi hiki cha maombolezo. Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka, bali ni wakati wa kutazama mbele kwa matumaini na kujiamini. Si wakati wa kutazama yaliyopita, bali ni wakati wa kutazama yajayo. Si wakati wa kunyosheana vidole, bali ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele. Ni wakati wa kufutana machozi na kufarijiana ili tuweke nguvu zetu za pamoja kujenga Tanzania mpya ambayo mpendwa wetu Rais Magufuli aliitamani. Tarehe 25 shughuli ya mazishi kufanyika baada ya ibada katika kanisa Katoliki pale Chato. Siku hii ni siku ya mapumziko. Na kwa sauti ya rais wa Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan aliyeapishwa kwa siku ya leo, sina cha ziada isipokuwa kutakia mchana mwema, kwa herini.